a joke. Bitch started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Om die grap werd duidelijk niet erg hard gelachen. Hè? Dat hoor je wel in dit lied van de Bee Gees. Een mooi uit 1969 alweer. Oh, ongelooflijk lang geleden dus. I started the joke. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent. En fijn en gezellig dat je bij me bent bij deze aflevering van de late avond. Fijn dat je me gezelschap houdt de komende uur. Want daar is alle reden toe om lekker te blijven luisteren hoor. Dus we gaan elkaar wel weer vermaken, denk ik. Met prachtige muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen die we gaan bespreken. Onder andere Jeroen Vergent, die ging weer met zijn blauwe microfoon de straat op en vroeg aan u: wat is uw kostbaarste bezit? Ik ben benieuwd naar de antwoorden. Misschien jij ook wel. En Midas Dekkers is van de partij. Hij gaat het hebben over de gekke kat. En als laatste gaan we over iets praten waarvan we denken, nou mot wat nou. Maar het is niet anders. De belastingaangifte 2022. Hij komt er weer aan of hij is al bezig. Je kunt tot eind van deze maand nog ongestraft, zal ik maar zeggen, je aangifte doen. Maar nu gaan we het vandaag eens hebben over de belastingaangifte voor ondernemers. Want vorige week hadden we het over de particulieren. Maar nu zijn de ondernemers aan bod in deze aflevering van De Late Avond. No way. Nothing makes sense anymore. I want you back in my life. That's all I'm breathing for. Dit is de late avond. Gelder, hier in de show, hier bij jouw lokale omroep in de late avond. Hot Child in the City in Blue, ervoor met Breath Easy. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan met Jeroen van Gent de straat weer op en gaan weer mensen vragen naar hun mening. Zonder het misschien te weten heeft ieder mens wel iets wat bovenaan zijn lijstje staat, waar of niet. Iets dat stevig aan de borst wordt gedrukt en waar niemand aan mag komen. Dat herken je vast wel. Wat is nu jouw kostbaarste bezit? Nou ja, Jeroen van Gent, hij ging gewoon de straat op, vroeg het de mensen. En dit zijn de antwoorden. Wat is uw kostbaarste bezit? Dat is denk ik de auto, denk ik. Oh, een financieel kostbaarste bezit. Nou, ja. Oh ja, mijn vrouw. Goeie, hè? Ja, dat is, ja, dat is wel heel snel. Ja, dat, ja. Wat is uw kostbaarste bezit? Kostbaar. Wat is uw kostbaarste bezit? Ja, je zou zeggen de kinderen, de kleinkinderen. Dat is het kostbaarste. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, want anders, dat is allemaal materiële wat je allemaal hebt, hè. Wat is uw kostbaarste bezit? Dat is mijn vrouw. Ah. Dat is mijn vrouw. Die staat daar te lachen. Die staat te lachen, die wil niet voor de microfoon. Nee. Mijn gezondheid. Ja. Dat vind ik dan wel mooi, hè. Wat is uw kostbaarste bezit? Nou, ik denk mijn man dan, hè. Oh, leuk. Dat hoort hij vanzelf terug op de radio. Oh, is dat zo? Oh, echt? Jawel. Motor, die, ja. Dat is mijn favoriet. Motor. Ja, mijn favoriet wel. Ja. Oh, lekker. Ja. Dat is wel lekker. Ja. Te wind doe je haar zo heen en al. Nou, dat is het meeste helm op, maar ja. Ik heb pas een nieuwe auto, dus een Mercedes. Nou, dat is mooi, toch? Ja, dat is mooi, hè? Dat is ook een mooi bezit. Ja, dat is ook een mooi bezit. Daar ben ik ook heel trots op. Lekker rijden. Ja, ja, ja. Zeker. Dus het is de paardenbezit. Kostbaar is het meest dier... Ja, ik begrijp wat we doen, maar het kan ook materiaal of kan van alles. De gezondheid van het gezin eigenlijk. Dus dat is kostbaar op dit moment. Ja. Ja, als je familie of gezin goed... een goede gezondheid, kinderen goede opleiding hebben, je vrouw ook gezond, dat is belangrijk, dat is kostbaar. En lukt dat? Tot nu toe gelukkig wel, ja, gelukkig. Wat is uw kostbaarste bezit? Nou, mijn gezin. Eigenlijk wel, omdat je gezond mag blijven. Gezond blijven, ja. Ja. Ja, daar met die crisis wel meegemaakt nu natuurlijk. Dat je dan beter dat op nummer 1 staat eigenlijk. Ja, nou, dat is wel zo. Weet je, ik hoor om me heen allemaal nare dingen. Mensen die ziek zijn en die nog maar kort te leven hebben. Dus dan denk ik ook van ja, je moet van elke dag gewoon iets moois maken. Ja. Dus en wat doet u met uw motor allemaal? Lekker toeren? Toeren. Af en toe vakantietje, weekendjes. Dus hoofdzakelijk toeren. Dus als die, laten we zeggen, een stuk aan de kant staat, dan is het niet best? Dan heb je geen goede dag, nee. Ja. Nee, dan is echt de lol er wel even af, ja. Dat klopt. Ja. Kostbaar bezit. Kostbaar bezit, ja. Ik vind dat wel een lastige vraag. Ja, weet je, ik zeg altijd van ja, als je toch werkt, ja, dan kan je toch ook weer een hoop leuke dingen doen. Ja. En ja, daar geniet je dan ook weer met z'n allen van. Ja, zo is het wel. Wat voor werk is dat? Ik werk op een administratiekantoor. Maar dat is ook een kostbaar bezit, dat werk, bedoelt u? Nou, nee, het is eigenlijk geen kostbaar bezit. Maar omdat je werkt, kan je wel weer gewoon leuke dingen doen. En s'avonds zeggen van, goh, we hebben wat lekkers te eten op tafel. Ja. Zo is het ook. Alles in orde, geen ellende, geen ziekte. Ja, dat heb je ook. Want daarom is het gelukkig dat het tot nu toe goed is. Ja. En ja, je hebt van down momenten, zeg maar. Maar dan kom je weer bovenop. Dat is belangrijk. Daarom gezondheid is belangrijk dan andere bezitten. Vind ik. Is het voor u ook? Gaat dat voor u ook? Kostbaarste bezit? Nee, dat is mijn dochter. Ah. Ja. Ja. Op nummer 1. Nummer 1. Tuurlijk. Ja. Komt daar nog iets achteraan? Ja, het gezin, hè? Dat is gewoon het belangrijkste. Ja. Dat is het kostbaarste plaatje. Ik ben 31, maar ik ben gezond. Dus dat is wel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Er zijn mensen die dat niet hebben. En dat, dat maakt het leven een stuk minder mooi. Nog iets misschien? Nou, ik heb nog 1,5 zus. Daar heb ik goed contact mee. De andere niet zo. Ja, moet ik zeggen. Ik ben 6 jaar met pensioen nu. Ja, gaat tijd wel snel, toch? En bevalt het pensioen? Nou, ik heb nooit tijd over. Nooit tijd over? Altijd tijdgebrek. Oh, maar dat is eigenlijk wel goed, toch? Ja, maar ik doe echt dingen die... Ik heb nog andere panden moeten verkocht worden. Ik doe echt dingen die ik niet altijd leuk vind om te doen, weet je? Dus dat is wel vervelend. Dus als alles nu een beetje geregeld is, dan wil ik het gewoon eens iets voor mezelf doen. Leuke dingen doen. Ja, gewoon weer naar schilderles en misschien eens wat boekjes schrijven. Dat soort dingen, weet je. Maar daar kom ik gewoon niet aan toe. Nog niet? Ja, vind ik storend. Maar het komt wel. Nou, dat hoop ik wel, ja. My

to pretend you'll never love again. Patricia Pai. Prachtig met Solitaire natuurlijk hier in de late avond. En een prachtig lied van Ellen ten Damme. Ik moet nog zoveel leren. Je hoort het al hier. Zometeen gaan we het hebben over de belastingaangifte. Maar dan niet voor de particulieren, maar voor ondernemers. Het komt er zometeen aan na Randy Crawford en een van haar zwoelste liederen. Amaz. Ook als ondernemer kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit? Doet u aangifte als ondernemer of als particulier? En weet u welke kosten u mag aftrekken? We helpen u graag verder met de ondernemerscheck en andere hulpmiddelen. Controleer uw aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Zit jij er klaar voor? Het is namelijk weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. En ja, ook voor ondernemers. Of je nu te maken hebt gehad met veel of weinig veranderingen in je bedrijf, zorg ervoor dat je voldoende tijd neemt om je belastingaangifte in te vullen. Vandaag schuift Ferry Hogerheide aan. Hij is startersvoorlichter bij de Belastingdienst en met hem praten we over de aandachtspunten voor ondernemers bij die belastingaangifte. Ferry, van harte welkom. Dankjewel. Ja, die aangifteperiode is dus weer aangebroken. Wat betekent dat nou concreet voor ondernemers? Nou, dat betekent dat alle ondernemers voor de inkomstenbelasting, of ze nou groot of klein zijn, voor 1 mei belastingaangifte moeten doen. Nou, waar kleine ondernemers met name rekening mee moeten houden, of zij nu ZZP'er, freelancer of parttime ondernemer zijn, is dat de Belastingdienst je niet zomaar als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet. Pas wanneer je een aantal voorwaarden voldoet, moet je aangifte inkomstenbelasting doen als ondernemer. En dan geef je winst uit onderneming aan. Maar stel nu als je niet aan die voorwaarden voldoet, wat dan? Nou, dan ziet de Belastingdienst je dus niet als ondernemer. En dan moet je toch aangifte inkomstenbelasting doen, maar dan als particulier. Het resultaat dat je hebt behaald met je werkzaamheden in je onderneming, geef je dan aan als inkomsten uit overig werk. Oké, dus als ik jou goed begrijp, dan ben je dus niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Pas als de Belastingdienst je ook daadwerkelijk zo ziet. Maar hoe kom je daar dan achter? Als je wilt weten of je aangifte moet doen als ondernemer, gebruik dan de ondernemerscheck. Die kun je vinden op de website belastingdienst.nl/ondernemerscheck. Stel nu, ik blijk inderdaad ondernemer voor die inkomstenbelasting te zijn. Wat moet ik dan doen? Is het net als bij de aangifte voor particulieren simpelweg een kwestie van controleren, aanvullen waar nodig en vervolgens insturen? Nee, dat zit net wat anders in elkaar. Als ondernemer bestaat je aangifte eigenlijk uit 2 delen. Een privédeel en een zakelijk deel. Het privédeel gaat niet over je onderneming en hier zijn veel gegevens eigenlijk al vooraf ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan de WOS-waarde van je eigen woning, betaalde hypotheekrente, gegevens van bankrekeningen, spaarrekeningen. Dat maar die moet je wel altijd goed controleren, hè? Ja, je controleert die gegevens en waar ze eventueel niet kloppen, vul je ze aan. En ook als er zaken veranderd is, kan dat voorkomen dat je dingen moet aanvullen. Zoals bijvoorbeeld een koop van een huis of dat soort zaken. Even goed checken of die gegevens vooraf zijn ingevuld. En dan het zakelijke deel? Ja, het zakelijke deel is net weer wat anders. Het zakelijke deel van je aangifte, dat gaat echt over je onderneming. En dat moet je wel zelf invullen. Want de Belastingdienst heeft die gegevens natuurlijk niet. En die kunnen wij dus ook niet van tevoren invullen. En daarbij is het ook nog wel even goed om te vermelden dat jullie een aangifte checklist hebben. Ja, dat klopt. Die hebben we speciaal omdat ondernemers dan op een soepele manier hun aangifte inkomstenbelasting kunnen doen. Aan de hand van een aantal checks ben je goed voorbereid zodat je weet hoe die aangifte moet gaan lopen. Waar vinden ondernemers die? Ja, die kun je vinden op de website van de Belastingdienst op belastingdienst.nl/aangifte. Regelingen en aftrekposten, dat is interessant, want daar wil ik het ook even met je over hebben. Die zijn meestal heel gunstig voor ondernemers. Welke aftrekposten zijn er allemaal waar je eventueel rekening mee moet houden? Ja, er zijn er verschillende voor ondernemers. Een belangrijke is de zelfstandige aftrek. Nou, als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en je werkt meer dan 1225 uur per jaar in je onderneming, dan voldoe je zeg maar aan het urencriterium, zoals we dat zeggen. Je kunt dan gebruik maken van de zelfstandige aftrek. Dat is een extra aftrekpost van €6.310, waardoor je uiteindelijk minder belasting betaalt. En zijn er dan ook nog speciale aftrekposten voor startende ondernemers? Ja, zeker. Voor startende ondernemers die recht hebben op die zelfstandige aftrek waar we het net over hadden, ja, die kan eventueel gebruik maken van de startersaftrek. In de eerste 5 jaar van je onderneming mag je er maximaal 3 keer gebruik van maken. Deze aftrek is een verhoging van de zelfstandige aftrek en die bedraagt €2.123. En nu hoor ik jou in een paar minuten tijd de nodige getallen opnoemen. Ja. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die die informatie en ook die getallen nog een keer willen teruglezen. Waar kunnen ze terecht? Ja, dat kunnen ze terugvinden op belastingdienst.nl/ondernemers. En hier vind je naast die starters- en zelfstandige aftrek eigenlijk alle aftrekposten die er zijn op een rijtje. Die kunnen financieel voordelig zijn en je kan er direct zien voor welke regeling je ook echt in aanmerking komt. Ja, we hebben het dus gehad over die zelfstandige aftrek, heel belangrijk, over de startersaftrek. Zijn er daarnaast nog andere aandachtspunten voor ondernemers? Ja, die zijn er wel. Bijvoorbeeld zakelijke kosten. Dat zijn kosten die rechtstreeks betrekking hebben op je onderneming. Denk aan inschrijfkosten van de Kamer van Koophandel voor starters of kosten die je maakt voor reclame. Die kosten die mag je aftrekken van je opbrengst. En daardoor wordt het bedrag waarover je belasting moet betalen uiteindelijk lager. Maar daarbij moeten we wel onderscheid maken tussen zakelijke kosten enerzijds en privékosten. Ja. Want die kunnen nog wel eens door elkaar gaan. Je moet inderdaad voor zorgen dat je die zakelijke en privékosten niet met elkaar verwart. Bijvoorbeeld als je veel thuis werkt of je hebt een werkruimte aan huis. Soms zijn die kosten aftrekbaar, maar niet altijd. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met het gebruik van een mobiele telefoon? Ik ben zelf ook ondernemer. Ik gebruik hem zowel zakelijk als privé. Ja. Horen we vaak, klopt. Het zakelijk gebruik van een telefoon en internet, dat is aftrekbaar. Maar gesprekskosten die hebben op privé, ja, dat weer niet. Op belastingdienst.nl/aftrekposten staat ook weer een uitgebreid overzicht met aftrekposten. En er staat een hulpmiddel waarmee je kunt bepalen of kosten voor de werkruimte en de woning aftrekbaar zijn. Als ik jou dit allemaal hoor zeggen, dan lijkt het me wel verrekte handig dat je als ondernemer je administratie goed op orde hebt, hè? Heb je daar ook nog een tip voor? Ja. Zeker, dat is heel belangrijk. Een bijgewerkte administratie, zeg ik altijd, dat is het halve werk. Nou, bewaar je bonnetjes en facturen en werk regelmatig je administratie bij en probeer ook regelmatig een backup te maken. Zo blijf je gewoon, zeg maar, je belastingen de baas. Ja, je zegt regelmatig, elke week een keertje, elke maand. Ik zeg altijd, maak met jezelf gewoon de afspraak dat je eens per week die administratie bijhoudt. Wacht niet tot het een keer slecht weer wordt, want je zal zien dat het maanden de zon blijft schijnen. Tot slot, heb je nog een laatste advies voor ondernemers? Ja, ik zeg altijd, een goede voorbereiding is het halve werk. Dus bereid je als ondernemer goed voor op je belastingaangifte. Lees de informatie op belastingdienst.nl/aangifte goed door en doe in ieder geval de ondernemerscheck. En jullie hebben laatst ook een webinar over dit onderwerp georganiseerd. Ja, dat klopt. We hebben een webinar georganiseerd speciaal voor kleine ondernemers, voor ZZP'ers, om ze te helpen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Tijdens het webinar hebben we aan de hand van een aantal casussen de belangrijkste aandachtspunten voor ondernemers besproken. En mocht je daar nou interesse in hebben, ga dan naar goedestartbelastingdienst.nl en dan kun je die opnames terugzien. Voor mensen die ondanks al die tips er toch niet helemaal uitkomen, waar kunnen zij terecht? Nou, we hebben verschillende hulpkanalen bij de Belastingdienst voor ondernemers. Stel bijvoorbeeld een vraag via Facebook of via Twitter. Instagram, daar kun je vragen stellen. Maar ook speciaal voor startende ondernemers die vragen hebben, die kunnen chatten met een voorlichter of luisteren naar de podcastserie Goede Start met de Belastingdienst. Meer informatie kun je vinden op goedestartbelastingdienst.nl. Dankjewel Ferry voor al jouw slimme tips voor al die ondernemers die dus tot 1 mei de tijd hebben om hun belastingaangifte in te sturen. Even voor de goede orde, het is niet noodzakelijk dat ze dat meteen al morgen doen. Hè? Ze hebben nog even de tijd. Ze hebben de tijd, maar begin gewoon ruim op tijd, want het is eigenlijk best wel een klusje, zeg ik altijd. Ga voor meer informatie naar belastingdienst.nl/ondernemers. Ferry Hogerijden, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Tot middernacht, de late avond. Better leave your lights out, 'cause there's a monster in my soul. Still got a purpose to serve. So let your light shine deep into my home. Prachtige muziek van Santana en Everlast. Put your lights on. Kun je beter uitdoen, want het is tegen middernacht. En dan kun je beter maar het licht uitdoen. Niet waar, als je tenminste gaat slapen en niet aan het werk bent. Het einde van de show. Maandag is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk weer met lekkere muziek. En natuurlijk ook weer interessante onderwerpen. Dus alle reden om dan weer te luisteren. Tot besluit van de show David Soul en Going In With The Eyes Open. En ja, ik wens je eigenlijk een goede nacht, welterusten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En een goede wacht als je aan het werk bent en aan het werk blijft. Mistakes again.